Anasema rahimahullahu ta'ala, al-aslu thani, msingi wa pili katika al-usulu al-thalatha. Nimeshapita huko nyuma mazungumzo kuzungumzia msingi wa kwanza katika al-usulu al-thalatha. Yameshapita huko nyuma mazungumzo kuzungumzia msingi wa kwanza katika misingi mitatu ambayo ni wajibu kwa kila mwanadamu kuifahamu, ambao ni msingi wa nini? Maarifatu rabbi, kumjua Mola mlezi. Huu ndio ulikuwa msingi wa ngapi? Msingi wa kwanza. Msingi wa kwanza katika misingi mitatu ulikuwa ni msingi wa maarifatu rabbi, kumjua Mola Allah subhanahu wa ta'ala, na kumwamini yeye subhanahu wa ta'ala kwa dhati yake, kumwamini yeye subhanahu wa ta'ala kwa majina yake na sifa zake na yale anayostahiki katika ibada. Na tulitaja katika msingi wa kwanza aina, miongoni mwa aina za ibada ambazo ni wajibu kuzielekeza kwa Allah tabaraka wa taala peke yake, na kila ibada tulitajia dalili yake. Mfano ibada ya al-Islam ambayo ndio wa kwanza aliyotolea mfano Sheikh rahimahullah, kadhalika ibada ya iman, kadhalika ibada ya ihsan. Akasema na katika ibada ni kuomba dua, tuliona kwamba dua ni ibada, tukataja dalili. Kadhalika katika ibada ni khaufu, khaufu ni ibada, na tulitajia dalili yake. Kadhalika kutaraji, kadhalika ar-raghba, kadhalika ar-rahba, kadhalika al-khushu', kadhalika al-khashya, kadhalika al-inaba wal-isti'ana wal-isti'adha wal-istighatha wal-dhabh wal-nadhr. Na nadhr ilikuwa ibada ya mwisho iliyozungumza katika al-usul, katika al-aslu al-awwal, kumjua Allah tabaraka wa ta'ala. Na kwamba aina zote za ibada ambazo Allah tabaraka wa ta'ala amewakallifu kwazo mukallafina, ambao mukallafina ni ulimwengu wa majini, na mukallafina ni ulimwengu wa binadamu, amewakallifu akawapa taklifu ya kuzitekeleza ibada hizo, ule ulikuwa ni msingi wa kwanza wa maarifatu rabbi, kumjua Allah tabaraka wa ta'ala na kumwamini kwa dhati yake, kuyaamini majina yake, kuziamini sifa zake na yale ambayo yanampasa au inapasa kuyaelekeza kwake katika ibada ambazo tumezitaja na yako dalili zake. Msingi wa pili ndio huu ambao Sheikh anaanza kuubainisha rahimahullahu ta'ala. Anasema al-aslu thani, msingi wa pili katika misingi ngapi? Katika misingi ngapi? Katika misingi mitatu. Misingi mitatu ambayo ndiyo jina la hii risala, risala yetu inaitwa al-usulu al-thalatha, misingi mitatu. Al-aslu thani, msingi wa pili, maarifatu dini islami, ni msingi wa kuijua dini ya Kiislamu, bil adilla, kwa dalili. Kwa dalili zinazotoka wapi? Zinazotoka kwenye kitabu cha Allah, na dalili zinazotoka katika sunna za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kuijua dini ya Kiislamu, maarifatu dini al-islami, ni kuijua dini ya Kiislamu, bil adilla, kwa dalili. Dalili hizo zatoka wapi? Kwenye fikra za mtu? Dalili hizo zatoka wapi? Kwenye maono ya shekhe, kwamba shekhe anaona hivi? Dalili za kuijua dini ya Kiislamu zimetoka kwenye kitabu Allah. Kitabu cha nani? Kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, wa sunnatu rasulillah. Na sunna za nani? Na sunna za mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam. Na haya mawili ndiyo machimbuko ya sharia zetu, kitab na sunna. Tumeelewana vizuri? Dalili juu ya hili, Allah kwenye Qur'ani amesema ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum, fuateni, fuateni katika hii dini yale yaliyoshushwa kwenu kutoka kwa Mola wenu. Na yaliyoshushwa kwetu kutoka kwa Mola wetu ni mawili, ni Qur'ani na sunna. Qur'ani na nini? Na sunna. Aya hiyo katika surah Al-A'raf. Kwa hiyo anaposema wa ma'rifatu dini al-Islam bil adilla, na kuijua dini ya Kiislamu kwa dalili, kwa maana kwa dalili zake zilizotoka katika kitabu na dalili zake zilizotoka katika sahihi sunna. Tukisema katika sunna tunakusudia sahihu sunna, sunna iliyokuwa sahihi, kwa sababu ziko hadithi zinasemwa na zikaegemezwa kwa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini hazikusii. Kwa hiyo hatuzikusudii hizo. Tunaposema na dalili katika sunna, kwa maana na dalili zilizosahihi katika sunna, zile zilizokuwa dhaifu hazikusii, sizo tunazozikusudia. Na nini mnafahamu, Sheikh aliposema dini ya Islam, dini ya Kiislamu, mnafahamu kwamba dini ya Kiislamu ndio dini waliokuja nayo mitume wote. Kweli si kweli? Tukisema dini ya Kiislamu tunaikusudia ile dini waliokuja nayo mitume wote. Mitume wote waliongozwa na kitabu cha Mola wao. Na wafuasi wao wakaongozwa na kitabu cha Mola wao na mwenendo wa mtume wao, kitabu wa sunna. Sawa. Musa amekuja na kitabu na amekuja na maelekezo. Isa amekuja na kitabu na amekuja na maelekezo. Kwa hiyo wana wa Israeli wakatakiwa wafuate kitabu chao na sunna za mtume wao. Hakuna kitu cha tatu. Na dini hii ya Kiislamu ni dini ya mitume wote. Wa kwanza wao alikuwa ni Nuh, ndio wa mwanzo katika mitume wa Allah alayhi salam, na wa mwisho wao alikuwa ni Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Na mitume wote hawa wametoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na kila nabii miongoni mwa manabii wa Allah tabaraka wa ta'ala amekuja kulingania hii hii dini ya Kiislamu. Kwa tukisema kwamba dini ya Islam ni dini ya mitume, lakini pia tunasema ni dini ya manabii wote walikuja wakilingania dini hii ya Kiislamu kwa ile maana yake ya kisharia ambayo ataizungumzia hapa Sheikh rahimahullahu ta'ala. Wamekuja kulingania mitume na manabii dini hii ya Uislamu kwa ile maana yake ya kisharia ambayo ndiyo aliyoizungumzia shekhe. Akizungumzia nini maana ya dini ya Uislamu, atatuambia hapa nini maana yake. Tufahamiane vizuri. Anasema al-aslu thani, msingi wa pili, ma'rifatu dini al-islami, ni kuijua dini ya Kiislamu ambayo ni dini ya nani? Mitume na manabii wote walilingania kunako dini ya Kiislamu. Bil adilla, kwa dalili. Dalili kwa maana dalili gani? Dalili ya kitabu na dalili ya sahihi sunna, sunna iliyo sahihi. Wa huwa, nayo hiyo dini ya Kiislamu, wa huwa nayo hiyo dini ya Kiislamu, al-istislamu lillahi bitawhidi. Wa huwa nayo nini hiyo dini ya Kiislamu? Al-istislamu lillahi ni kusalimu amri, ni kusalimu amri kwa Allah tabaraka wa ta'ala, bitawhidi, kwa kumpwekesha. Kwa hiyo kama mtu haja salimu amri kwa Mola wake kumpwekesha katika ibada, huyo si Muislamu. Kwa sababu Uislamu maana yake al-istislamu lillahi, kusalimu amri kwa Allah tabaraka wa taala. Tufahamiana ya walad, lete wa huwa nayo nini hiyo? Dini ya Kiislamu, al-istislamu lillahi. Nini maana istislamu lillah? Kusalimu amri kwa nani? Kwa kumfanya nini? Kwa kumpwekesha. Kumpwekesha katika nini? Katika ibada. Je, yule ambaye kwamba hampwekeshi Allah katika ibada ni Muislamu huyo? Si Muislamu, amepingana na taarifu ya Uislamu. Ile taarifu ya Uislamu ni nini? Uislamu amepingana nayo. Kwa hiyo Uislamu maana yake ambayo ni dini ya mitume wote na manabii wote, maana yake Islamu, al-istislamu ni kusalimu amri lillahi kwa Allah, bitauhidi kwa kumpwekesha katika ibada zake. Kwa maana ambaye atakuwa anamwabudu asiyekuwa Allah katika aina za ibada imma tulizozitaja huku nyuma ambazo zipo katika al-aslu al-awwal, tumefahamiana kwenye al-aslu al-awwal tumetaja baadhi ya ibada, na zile ambazo shekhe amezitaja kwenye al-aslu al-awwal tumesema kwamba sio ibada zote. Mtu si akaona kwamba hizi ndio ibada zote kwa Muislamu. Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala amezitaja zile kama vile nini, anaashiria kwamba ziko nyingine tele. Tumfahamiana hapa katika tulizozitaja, mathalan al-khawfu, khofu. Khofu ni ibada au sio ibada? Khofu ibada, khofu ibada, khofu ya kumkhofu na kumnyenyekea na kujidhalilisha kwa yule unayemhofu. Khofu hii ni ibada, haifai kuelekezwa kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tukatoa zile khofu za kimaumbile, mtu kumwogopa simba, nyama mkali, kumwogopa chui, mtu akaogopa kuzama baharini. Khofu ya kimaumbile hii haambiwi mtu mshirikina, lakini khofu ambayo ndani yake kuna at-ta'dhim wal-khudu' wat-tadhallul, na kujidhalilisha kwa yule unayemhofu, hii ielekezwe kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo yule ambaye khofu hii ataielekeza kwa mashetani wake, akawa anawahofu na kujidhalilisha kwao na akanyenyekea kwao, akawa ogopa majini na mashetani wao, huyu ameelekeza ibada ya hofu kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, si Muislamu, kwa sababu Uislamu maana yake al-istislamu lillah, kusalimu amri kwa nani? Kwa Allah. Kwa kufanya nini? Bitauhidi, kwa kumpwekesha, kumfanya mmoja katika ibada zake, kwamba ibada zake wazielekeza kwake yeye tu. Huyo amezielekeza ibada au ameielekeza ibada ya hofu kwa mashetani na majini, huyo hajafanya istislamu lillah. Hajafanya nini? Al-istislamu lillah. Au ambaye ameelekeza ibada ya kuamini na kuitakidi kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yeye peke yake ndiye anayejua ghaibu. Kumwamini Allah, tumesema kumwamini Allah kwa dhati yake na majina yake na sifa zake. Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiye mjuzi wa ghaibu. Kwa hiyo akaliegemeza hili la kujua ghaibu kwamba kuna mganga fulani huyo anajua kila kilichofichikamana, au shetani wake anajua kila kilichofichikamana. Sisi tuseme la, hajasalimu amri kwa Allah kwa tauhid, kwa sababu ilmu al-ghaibi ni ya nani? Ni ya Allah subhanahu wa ta'ala. Huyu anaitakidi kwamba mashetani wake wanajua yaliyojificha, na hakuna anayejua yaliyojificha isipokuwa Allah, kama alivyosema mwenyewe kwenye Qur'an, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah. Sema Muhammad, hakuna wa mbinguni wala wa ardhini anayejua ghaibu isipokuwa Allah. Kwa hiyo huyu ambaye anaitakidi kwamba fulani anajua ghaibu isipokuwa Allah, huyo hajakuwa na istislamu lillahi bitauhid, hajajisalimisha kwa Allah kwa kumpwekesha. Kwa nini? Ameichukua sifa ya Allah akaielekeza kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tumefahamiana vizuri hapa? Tayyib, anasema wa huwa nayo, yani hiyo dini ya Kiislamu ambayo watakiwa uijue kwa dalili al-istislamu lillahi, ni kujisalimisha kwa Allah, bitauhidi, kwa kumpwekesha, umpwekeshe kwanza kwenye dhati yake, kwamba Allah yuko peke yake subhanahu wa ta'ala, umpwekeshe katika majina yake, kwamba majina yake ni yake yeye tu, haifai kumwita asiyekuwa Allah jina la Allah. Mfano ukamwita mtoto wako, mtoto wangu wa kwanza anaitwa Allah, mtoto wangu wa pili anaitwa Al-Quddus, mtoto wangu wa tatu anaitwa nani, Al-Jabbar, mtoto wangu wa sita anaitwa nani, anaitwa Al-Khaliq, muumba, mtoto wangu wa saba anaitwa Ar-Razzaq. Hii ni ilhad na hii ni shirk, hii ni shirk. Aliyefanya haya hajafanya al-istislamu lillahi bitawhid, kujisalimisha kwa Allah kwa kumpwekesha katika majina yake, katika ibada zake, katika sifa zake. Tunafahamiana vizuri? Tayyib. Anasema wal inqiyadu lahu bit-ta'a, yote ni maana ya Uislamu. Bado tunaizungumzia nini Islamu? Bado tunazungumzia nini maana dini ya Uislamu? Maana yake ni nini? Na hakuna taarifu nzuri ya kuitaarifisha Islam isipokuwa taarifu hii aliyotaja Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullah, kama wanavyosema ulama, wa hadha taarifun shamil lil Islam, na hii ndio taarifu pana iliyokusanya mambo yote kuzungumzia Uislamu. Hakuna taarifu nzuri kuzungumzia Uislamu kama taarifu hii, biannahu istislam, kwamba Uislamu ni kusalimu amri. Na tukisema kusalimu amri, maana yake ni kuwa na khudu', kadhalika kuwa na atadhalluli, kujidhalilisha, ndio maana kusalimu amri kwa yule ambaye anastahiki kudhalilikiwa, ambaye ni Allah tabaraka wa taala. Na kwa nini anastahiki kudhalilikiwa? Kwamba watu wamdhalilikie yeye, watu wamdhalilikie yeye, wasalimu amri kwake yeye. Kwa nini? Kwa sababu yeye Allah, kwa sababu yeye ni Allahu, na kwa sababu yeye amepwekeka katika kuumba, na kwa sababu yeye amepwekeka katika kutoa riziki. Kwa hiyo kama kuna mwingine anayetoa riziki asiyekuwa yeye, sawa, pia adhalilikiwe, lakini hakuna zaidi yake yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana tunasema al-istislamu lillah, kusalimu amri kwa Allah. Kwa nini watu wasalimu amri kwa Allah? Kwa sababu yeye ni Allahu, kwa maana ma'aluhu, kwa sababu yeye subhanahu wa ta'ala ndiye aliyepwekeka katika uumbaji, kwa sababu yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyepwekeka katika kutoa riziki. Unamjua mwingine? Unamjua mwingine anayetoa riziki? Unamjua mwingine anayeumba? Hakuna. Kama hakuna, basi ni huyu peke yake ndiye ambaye waja wote wanatakiwa wasalimu amri kwake yeye. Al-istislamu lillah, kusalimu amri kwa Allah subhanahu wa ta'ala, bitauhid, kwa kumpwekesha. Wal-inqiyadu lahu bit-ta'a, maana yake nini? Na kunyenyekea kwake kwa utiifu. Nyenyekea kwake kwa utiifu, mtii. Wal-inqiyadu lahu bit-ta'a, na kunyenyekea kwake kwa utiifu. Utiifu kwa maana zake zote mbili, kutii katika amri alizokuamrisha, ndio Uislamu huo. Kutii, kuachana na aliyokukataza ukaacha, ndio Uislamu huo. Na kwa kuwa wanasema ulama, haiwezi ikatimia ile kanuni ya alwala pasina kuwepo albara. Mimi nafahamu kuna msingi unaitwa alwalau walbarau. Unaitwaje? Alwalau walbarau. Nini maana alwala walbara? Alwala mathalan kwa mtu ni kumpenda, alwalau kumpenda mtu na kumsaidia, walbarau na kumtenga na kukaa naye mbali. Huu msingi ni msingi mama katika dini ya Kiislamu. Mpende mtu kwa kadiri ya imani yake aliyokuwa nayo, na ukimchukia umchukie kwa kadiri ya maasia yake aliyokuwa nayo. Huu ndio msingi wa alwalau walbarau. kupenda kwa kadiri ya iman na kumchukia kwa kadiri ya maasiya, unaitwa msingi wa alwala walbara. Na hata kwenye taarifu ya Uislamu msingi huu upo, alwalau lillahi, kumpenda Allah, kusalimu amri kwake. Kwa nini? Kwa bitauhid. Hii ni alwala walinqiyadu lahu, na kumtii na kunyenyekea kwake. Bidhaa, kwa kutii, kwa kufanya utiifu. Hii ni alwala, tunafahamiana vizuri. Alafu kwa kuwa hakuna alwala bila ya albara, akataja msingi wa albara hapo hapo Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, akasema walbara'atu min ash-shirki wa ahlihi, na kukaa mbali na kujitenga. Walbara'atu, na kukaa mbali na kujitenga. Min ash-shirki, kutokamana na ushirikina. Wa ahlihi, na watu wake. Kwa maana taarifu ya Uislamu haikamiliki, yani unapotaka kuzungumzia Uislamu, ile taarifu ya kuzungumzia Uislamu haukamiliki kwa alwala peke yake, mpaka utaje albara. Mpaka utaje nini? Albara, kujitenga na kujiweka mbali na kuchukia. Walbara'atu, na kujitenga na kukaa mbali. Minashirki, kutokamana na ushirikina. Wa ahlihi, na watu wake. Alwala walbara kikamiliki imepatikana hapo. Ukisema la ilaha illa Allah, kuna alwala walbara. La ilaha, hii ni albara, umekaa mbali na wote wanaoabudiwa wabatili. Umesema la ilaha, hakuna mola anastahili kuabudiwa. Alafu illa Allah, hii ndio alwala, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ima itangulie albara au ichelewe albara. Kwenye taarifu ya Uislamu albara imechelewa au imetangulia? Kwenye taarifu hii ya Uislamu, al-istislamu lillahi bitawhid wal-inqiyadu lahu bitta'a walbara'atu min ash-shirk wa ahlihi, baraa imetangulia au baraa imechelewa? Imecheleweshwa. Walbara'atu min ash-shirk, na kukaa mbali na ushirikina. Wa ahlihi, na watu wake. Kwa katika umuhimu wa taarifu hii ambayo ameitaja Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab juu ya kuizungumzia al-islamu ni nini katika ukamilifu wake, ni kwamba taarifu hii imetaja msingi wa alwala walbara. Imetaja msingi wa alwala walbara. Naam, kupenda na kuchukia. Kupenda na kuchukia, kwa sababu tukisema kujisalimisha kwa Allah, anajisalimisha kwake, amempenda mula wake Allah subhanahu wa ta'ala. Na kukaa mbali na shirki, anachukia shirki huyo. Kwa hiyo alwala walbara, msingi wa alwala walbara. Walbara'atu min ash-shirki, na kukaa mbali kutokamana na shirki. Wa ahlihi, na watu wake. Kwa hiyo maana ya maneno haya, ukiwa wewe ni Muislamu, sababu huyu Muislamu isipokuwa ukiwa umeendana na masharti haya yaliyotajwa katika taarifu ya Uislamu, umesalimu amri kwa Allah bitawhid, umenyenyekea kwake kwa toaa, umejiweka mbali na shirki na watu wake. Kwa hiyo utakapokuwa ewe mukallaf umeshampwekesha Allah na umenyenyekea kwake kwa utiifu, basi fahamu kwamba ambalo liko juu yako ni wewe ujiweke mbali na ushirikina na washirikina. Kwa nini? Kwa sababu washirikina ni maadui wa Allah tabaraka wa taala. Kweli si kweli? Au ni marafiki zake? Allah ana urafiki na washirikina? Ana mahaba nao? Hana mahaba nao. Kwa hiyo hawa tutakiwa tukae nao mbali, kwa sababu ni a'da'ullah, maadui wa Allah tabaraka wa taala. Bali kadhalika ni maadui wa mitume wote wa Allah tabaraka wa taala. Firaun alikuwa ni adui wa nani? Alikuwa adui wa nani Firaun? Alikuwa ni adui wa Nabiyullah Musa ibn Imran. Namrud alikuwa ni adui wa nani? Namrud alikuwa ni adui wa nani? Wa Nabiyullah Ibrahim al-Khalil alayhi salatu wassalam. Abu Jahl na Abu Lahab na Umayya ibn Khalaf na Ubay ibn Khalaf na Uqba ibn Abi Mu'ayth na Al-Walidi ibn Al-Mughira, hawa walikuwa ni maadui wa nani? wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo tukae mbali na shirki na watu wake, tujitenge nao, kwa sababu washirikina a'da'ullah, ni maadui wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika haliishi hapo, ni maadui wa mitume wa Allah. Kadhalika haliishi hapo, ni maadui wa manabii wa Allah alayhi wasallam. Kadhalika haliishi hapo, ni maadui wa waumini. Haifai kuwapenda, haifai kuwanusuru, haifai kuwatetea dhidi ya Muislamu, bali yatakikana kwa wajibu watu wawachukie washirikina, waganga wa kienyeji, wapiga ramli, wote hawa watakiwa wachukiwe, wanaodai kwamba wanajua ghaibu wachukiwe. Hao hao ni maadui wa Allah na ni wakadhilishaji wanaomkadhilisha Allah. Allah anasema hakuna anayejua ghaibu isipokuwa Allah. Wao wasema sisi twajua yaliyojificha, sisi twajua yaliyofichikamana. Wamemkadhibisha Allah mola wetu, Allah tabaraka wa taala. Kwa ni wajibu kuwafanyia aladawa, kuwafanyia aladawa na chuki na bughdha, kwa kuwa ni maadui wa Allah, maadui wa mitume, maadui wa al-anbiya, maadui wa al-mu'minin. Walbara'atu min ash-shirki wa ahlihi, na kukaa mbali na shirki na watu wake. Kwa hayo tuliyotaja, anasema Sheikh rahimahullahu taala, wa huwa thalathu maratiba, nao Uislamu una ngazi tatu, una daraja tatu. Haya tulishayazungumza, tulishayazungumza katika al-aslu al-awwal, tulipokuwa tukizungumzia mfano wa ibada ya al-Islam na ibada ya al-Iman na ibada ya al-Ihsan. Tukasema hizi tatu ni martaba za dini, ni martaba za dini, kwa maana ni ngazi na daraja za dini. Dini yetu ina ngazi tatu, ina ngazi inaitwa al-Islam, ina ngazi inaitwa al-Iman, ina ngazi inaitwa al-Ihsan. Kila mu'mini aliyepo kwenye ngazi ya Iman, yeye ni Muislamu, lakini si kila Muislamu ni mu'mini, sababu mu'min ni daraja, ni ngazi hiyo. Si kila mu'min, si kila Muislamu mu'min, lakini kila mu'min ni nani? Ni Muslim. Ndio ufahamu kwamba hizo ni ngazi. Kila muumini ni Muislamu, lakini si kila Muislamu ni muumini. Aweza akawa ni Muislamu lakini akawa ni mnafiki. Wanafiki ni Waislamu usio katika Waislamu, ni katika Waislamu. Wanafiki wapo katika Waislamu, ndio wanaitwa wanafiki. Wale manasara hatuwaiti wanafiki, wale mayahudi hatuwaiti manafiki. Wanafiki ni wale ambao wanadhihirisha Uislamu ilhali kwenye mioyo yao wameficha ukafiri. Tunaswali nao lakini wanatokota uadui na bughdha katika vifua vyao dhidi ya Islamu, na wameingia katika Uislamu kuharibu na kuumongonyoa Uislamu. Tupo hapo, ndio wale ambao wakijia katika hili wanakuja kuleta mitihani na misukosuko baina ya safu za Waislamu, na walianza tangu zama za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume anapokuwa ameandaa jeshi lake alaihi salatu wassalam kwenda katika vita, akawa ameshapanga vita fulani, tuende sehemu fulani, basi hao wanafiki waanza kutia chokochoko, sababu si Waislamu aslan, wameingia kwenye Uislamu kuharibu Uislamu, wamedhihirisha Uislamu lakini wameficha katika vifua vyao kufuru. Kwa inapotokea kwamba Rasuli alaihi salatu wassalam anaandaa jeshi kwenda kwenye vita, hawa ndio wanaokuwa wa mwanzo katika kuleta pekepeke na fitna. Maana wanasema katika kuwagoteza wanajeshi wa Kiislamu, la tanfiru fil harri, kama ilivyokuja kwenye Qur'ani, la tanfiru fil harri. Jamani, msitoke bwana kwenda kwenye hivi vita, kipindi hiki ni kipindi cha joto kali, mtapata taabu jamani, tusiende. Hawa ni wanafiki. Allah kataja habari zao ambazo wanazisema kuwaambia Waislamu al-mujahidun, waliopangiwa na mtume wao Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwenda katika jihad katika msimu wa joto kali. La tanfiru fil harri, msiende jamani, msitoke kipindi hiki cha joto, mtakwenda kufa. Allah anasema kul naru jahannama ashaddu harra law kanu yafqahun. Muhammad, waambie moto wa jahannam, moto wa jahannam vuke lake kali mno kuliko huu, hii hali inayoipata ya joto la dunia hii. Msisikilize hao bwana, moto wa jahannam ashaddu harra joto lake, huke lake ni kali kuliko ila dunia. Lau kanu yafahun, laitu wangelikuwa wanafahamu, wasingeliyasema haya. Umeona kazi wanaofanya, wameingia kwenye Uislamu, lakini lengo lao ni kuwatia watu tashkiki na kuwatia watu tashkiki katika dini hii ya Kiislamu. Kadhalika pale walipokuwa wamejiandaa Waislamu dhidi ya makufaru, wakaanza kusema kutia fitna nyingine na pekepeke, wakiwaambia Waislamu, Allah akasema dhalikum ash-shaytanu yukhawifu awliya'a fala takhafuhum wa khafuni, kwamba wenzenu bado wamejiandaa. Hawa makafiri wa Maka wamejiandaa, wana silaha. Allah akateremsha aya akasema innama dhalikum ash-shaytanu, hayo maneno yanatoka kwa mashetani, anataka kuwatia hofu mawalii wake shetani. Nyinyi msiogope bwana hao, niogope nini? Fitna na chokochoko. Wameingia katika Uislamu nifakan, kwa unafiki, si Waislamu. Kwa hiyo si kila Muislamu ni mumin, si kweli, kwa sababu katika Uislamu wako wanafiki, lakini kila mumin ni Muislamu, hawezi kuwa mumin na ambaye ni mnafiki. Kwa hiyo hii ni ngazi, Uislamu ni ngazi. Kando wanaingia kwenye Uislamu waumini wakamilifu wa imani, waumini wapungufu wa imani, na wanafiki pia wanaingia kwenye Alislamu. Hii daraja hilo, tumeelewana. Alafu na daraja la pili linaitwa al-imani, daraja la imani au martaba ya imani. Wanaingia waumini wakamilifu wa imani na waumini wapungufu wa imani, wanafiki hawaingii. Alafu kuna ngazi ya mwisho inaitwa al-ihsan, martabatu al-ihsan, ngazi ya ihsan, daraja la ihsan. Kwenye ngazi la ihsan la wale wenye kuitwa al-muhsinun, Allah anasema inna Allaha ma'a alladhina taqaw walladhina hum muhsinun, Allah yu pamoja na wale ambao wanamcha, na Allah yu pamoja na wale wenye kufanya ihsan. Muhsinuna, daraja linaitwa al-ihsan. Hili ni daraja la waumini wakamilifu wa imani. Waumini wapungufu wa imani wamebaki kwenye daraja la al-iman, ambalo kwenye daraja la al-iman wameingia wawili, waumini wakamilifu wa imani wale muhsinuna, na wameingia waumini wapungufu wa imani. Alafu wale muhsinuna, waumini wakamilifu wa imani, wakaruka juu tena, wakaingia kwenye daraja linaloitwa al-ihsan, la wale wenye kumwabudu Allah kama vile wanamuona Allah, jinsi wanapotekeleza ibada zao kama vile mola wao wanamuona, yule pale adhabu zake zile pale, pepo zake zile pale, jinsi wanavyoziendea zile ibada zao. Hiyo ni daraja ya muhsinuna. Tumeona vizuri hapo. Kwa hiyo tuna daraja ngapi kwenye Uislamu? Tatu. Daraja inaitwa al-Islam, la pili al-Iman, la tatu al-Ihsan. Dhahiri eh? Ndio maana Sheikh anasema hapa rahimahullahu ta'ala, wa huwa thalathu, wa huwa nayo hiyo dini ya Kiislamu hiyo, thalathu maratiba, ina martaba tatu, kwa mujibu wa haya tuliyozungumza. Dini yote ina ngazi tatu. Ngazi ya kwanza al-Islam, ngazi ya pili ni ngazi al-Iman, ngazi ya mwisho na ngazi ya tatu ni ngazi ya al-ihsan. Al-martabatu al-ula, asema wa kullu martabatin, naam, wa kullu martabatin, na kila ngazi, kila ngazi, laha arkanun, ina nguzo zake. Ngazi ya kwanza nini? Ngazi ya kwanza, ngazi ya kwanza nini? Al-Islam. Ngazi ya pili al-iman. Ngazi ya mwisho na tatu, Sheikh anasema wa kullu martabatin, na kila ngazi, laha arkanun, ina nguzo zake. Laha, inayo hiyo martaba arkanun, nguzo. Laha, inayo hiyo martaba arkanun, nguzo, au kusema laha arkanun, ina nguzo zake hiyo martaba. المرتبة الأولى مرتبة يا كوانز ومعنى يا غازي أو درجة المرتبة الأولى غازي يا كوانز الشهادتان الشهادة تاني نشهادة بيلي شهادة بيلي جزيزة نصر من جزيزة كوني نيني kwenye Uislamu hao Uislamu asitamka shahada mbili sio kwa hiyo kana kwamba anasema almaratabatu alula alislam daraja la kwanza ni daraja la alislam alislamu ambayo huingii isipokuwa kwa shahada mbili dhahir alislamu ambayo huingii isipokuwa kwa shahada mbili ambazo utazitamka zisikike useme ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah shahada mbili nakiri kwa moyo na nabaini kwa ulimi ya kuwa hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah na nakiri kwa moyo na nabaini kwa ulimi ya kuwa hakuna ya kuwa Muhammad ni mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Hii ndio daraja ya kwanza katika dini, katika daraja za dini tatu. Daraja ya kwanza ni hii al-Islam ambayo ni shahada mbili. Farkanu al-Islam khamsatun, hizo nguzo za Uislamu ni tano. Uislamu tunauzungumzia na una nguzo tano.